Nasrettin Hoca. Köprü. Yazan Ekrem Bektaş. Yöneten Mehmet Burhan Genç. Seslendirenler Nasrettin Hoca, Ercüment Balakoğlu. Karısı Yaşar Özdemir. Mahmut Tarık Tibet. Muhtar Ersin Samver. Safdil Tuncay Halıcıoğlu. Ses kayıt Ali Fırat. Nasrettin Hoca, buyur gel bakalım, yemek hazır. Geldim hanım, geldim. Oh nefis, yemek nefis kokuyor, ne pişirdin? Kokusundan bil bakalım ne pişirdiğimi. Valla çıkaramadım hanım, ne desem yalan olur. Doğru hoca, ne desen yalan olur çünkü türlü pişirdim. İçinde her şey var. Her şey var mı? Hı? İyi iyi, hiç olmazsa hepsini bir arada yemiş oluruz, uğraştırmaz. Oh bunun görünüşü de pek güzelmiş yahu. Oh, rahmetli anandan öğrendin galiba. O da böyle güzel yemekler yapardı. Afiyet olsun hoca, afiyet olsun. Böyle hoşuna giden şeyler oldu mu bol bol iltifat edersin. Elbette hanım. İltifat böyle zamanlarda olur. Şalgam haşlaması yaptığı zaman veya yemeği yaktığı zaman iltifat edecek değilim ya. Oh, gerçekten güzel olmuş. Aman hoca, parmaklarına dikkat et. Geçen sefer parmağını ısırmıştı. Biliyorum hanım, biliyorum. Acısını hala unutmadım. Yavaş ye hoca, yavaş ye. Lokmalar yanlış yere gidecek. Merak etme hanım, onlar yolunu bilir. Acele etmezsem geç kalırım. Geç mi kalırsın? Hani bir yere gitmeyecektin ya? Bir yere gitmek sayılmaz hanım. Köy odasından bugün muhtar toplantı yapılacağını söyledi. Aman toplantıymış. Köy odasında kavga var desene. Kavga mavga, adı toplantı işte. Geçen seferki kavganızda köylü bir ay birbirine küsmüştü. Bereket versin ki bir ay sonra bayram geldi de barıştılar. Doğru hanım, unutmamışsın. Demek ki toplantıları bayrama yakın yapmak lazım. Öyle olmayacak şeyler konuşup da birbirinizle kavga etmeyin. Koskoca adamlarsınız. Size çocuk gibi kavga etmek yakışıyor mu? Canım biz de çocuk gibi kavga yapmıyoruz ki, büyük adam gibi yapıyoruz kavgayı. Aman hoca, ters ters konuşma Allah aşkına. Geçen seferki kavgada ortada bir şey var mıydı? Vardı tabii hanım, sen nereden bileceksin? Bilmez miyim canım? Öteki köyde köprü vardı, bizde neden yokmuş? Doğru tabii. Sorunda bizim köyde neden köprü olmadığı anlaşılmadı mı? Ben anladım ama sizin anladığınızı pek sanmıyorum. Neyse fazla uzatmayalım, ben geç kalıyorum. Tekrar ellerine sağlık, hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle hoca, güle güle. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Herkes geldi mi? Geldi hocam, seni bekliyoruz. Bir sen eksiktin, sen de geldin, tamam oldu hocam. Safdil efendi, toplantı sırasında olur olmaz yerde araya girme. Sıran geldi mi konuşuruz. Eğer ben araya girmezsem senden bana sıra gelmez muhtaram. Neyse vakit geçirmeyelim canım, hemen başlayalım. Biraz sıkışı da ben de şu minderin üzerine oturayım yahu. Otur hocam, otur. Şöyle oldu. Söyle bakalım muhtar efendi, toplanmamızın sebebi nedir? Hocam, düşündüm de bu çevredeki köyler her bakımdan bizden ileri. Bizi geçmiş durumdalar. Yani biz ne yapabiliriz de köyümüzü kalkındırıp güzelleştirebiliriz? Bak şimdi, bu çok önemli bir mesele. Hele şu dere köy son derece kalkınmış durumda arkadaşlar. Görünen köy kılavuz istemez hocam. Hele kılavuz senin gibi olursa. Saftil efendi, oğlum evladım, sana araya girme demedim mi canım? Ben şimdi araya mı girdim? Durun yahu, lafımı bölmeyin. Hey ya, bölmeyin. Hocanınki bütün olsun. Saftil oğlum. Hele sen arkana yaslanıp otur bakalım bir. İyi canım, otururum. Nerede kalmıştık? Ben söyleyeyim mi? Yahu dur evladım. Mahmut arada sırada şu Saftil'in yazını elinde tutuver ne olursun. İyi tutmaya gerek yok, ben konuşmam. Evet muhtar, neler düşünürsün? Evvela şu köyün yolunu yapalım da kışın çamurdan yazın tozdan kurtulalım. Öyleyse yolu taş döşeyelim. Aneyyy. Eğer yolu taş döşersek eşeklerin navları kırılır. Çamura batmaktan iyidir Saftil evladım. Benim eşek akıllıdır, çamura batmaz. Eşek batmaz da sen batarsın. Yoo, ben de eşeğin sırtına binerim. İyi bari kafan o kadar çalışıyor. Elbette çalışıyor. Ne demiş atalarımız? Üzümü ye bağını sorma. Yahu şimdi bu söz yerine oturdu mu? Niye? Ayakta mı kaldı? Aa, siz lafı nereye götürüyorsunuz canım? Ben ellemedim, hocaya ha, sor. Sen buna uyma bari hocam. Adam sinek gibi yapışıyor, ben ne yapayım yahu? Devam edin muhtar. Evet, şimdi ikinci meseleye geç. Ama daha birincisini halledemedik ki. Hallolur hallolur. İkinci mesele nedir? İkinci mesele su meselesi. Suda mı mesele oldu? Bizim pınarımız var ya. Saftil efendi, gürül gürül akıyor da o pınar evlerin kapısına kadar aksa fena mı olur? Ama yaptın muhtarım. Pınar kendi kapısında akar, bizim kapıda ne işi var? Evladım, suyu borularla herkesin kapısının önüne kadar getiririz, pınar kapımızın önünde akar. Olmaz hocam, olmaz. Her tarafı su alır götürür sonra. Kolay canım, suyun ağzına bir musluk takarız, istersen akar, istemezsen akmaz. Olur mu öyle şey hocam, sen de inandın mı? Neden evladım? Neden olacak hocam, benim bildiğim su... Kendisi isterse akar, istemezse akmaz. Musluk takmakla olur mu bu iş? Sen de haklısın. Musluk takmakla olmaz. Eğer olsaydı önce senin ağzına takardım musluğu. Ya havle, tamam tamam, bırakın şu lafları. Konunun dışına çıkmayalım canım. Doğru efendim, doğru. Konuya gelin. Benim uykum geldi artık yani. Gelir tabii. Biraz konuş, açılırsın. Ah Saftil evladım, merak ediyorum. Sen bu çeneyi nasıl kapatıp da geceleri uyuyorsun acaba? Merak etme hocam. Uykum geldi mi kendiliğinden kapanıyor. İyi bari, yoksa alttan üstten bastırmadıktan sonra kapanmaz. Neyse hocam, devam edelim, devam edelim. Tamam muhtar, devam edelim. Devam edelim, ne duruyoruz? Arkadaşlar! Bizim köyün şu dıştan görünüşünü beğeniyor musunuz? Vallahi dıştan görünüşüne pek dikkat etmedim ama içten görünüşünde hayır yok. İçi bizi yakar, dışı muhtarı. Ben bir karar aldım arkadaşlar. Herkes evini kireçle beyaza boyayacak. Niye muhtarım? Kireççiyle anlaştın mı? Şimdi elimden bir kazar çıkacak. Kızma muhtarım. Şaka söyledim canım. Evlerin hepsini beyaza boyarsak sonra kendi evimizi bulamayız. Bir tek seninkini siyaha boyarız, o zaman kolay bulunur. O zaman fark edilir değil mi hocam? Yok, fark edilmez. İçeri girer bakarsın. Evet. İçeride bizim hanım varsa doğru ev demektir. Kafanda bir şiş varsa o zaman yanlış ev demektir. Yanlış evi anladım da kafamdaki şiş ne oluyor hocam? Onu da o zaman anlarsın. Bitti mi efendiler, bitti mi? Sen devam et muhtarım. Biz var ya, biz şişte kaldık. Konuyu böyle dağıtmayalım arkadaşlar. Gelelim önemli konuya. Evet, bu önemli konu şu. Bundan sonra herkes tuvalet çukurlarının üstünü tahtayla kapatacak. Yahu ben daha evin tavanını kapatamadım. Sıra tuvalet çukuruna mı geldi? Sıra ona mı geldi? Demek ki sıra ona gelmiş. Kapatılacak arkadaşlar. Tuvalet çukurlarından köyümüze pis kokular yayılıyor. Canım, bunun kim farkına varıyor ki? Kim varacak? Muhtar varıyor elbet. Geçen sene tuvalet çukuruna düşmüştü ya. Yine düşerim diye korkuyor. Ne oğlum Saftil? Ben o tuvalet çukuruna gece karanlığında düştüm. Biz de öğlen aydınlığında düştün demedik ki. Ama sen sanki tuvalet çukuruna isteyerek girmişim gibi anlatıyorsun evladım. İsteyerek tuvalet çukuruna girilir mi ağam? Orası Akşehir Gölü değil ki isteyerek giresin. Tamam uzatmayalım. Tuvalet çukurları kapatılacak. Peki muhtar, farz et ki kapattık. Başka bir şey var mı? Evet. Şimdi gelelim en son ve en önemli meseleye. Nedir bu mesele? Köprü meselesi. Tamam. Hep birazdan dediğinize göre demek ki bu mesele köye mal olmuş bir meseledir. Dere köyde var da bizde neden yok? Çünkü muhtar, bizim köyde dere yok. Onların köyünün önünden dere geçiyor. Dere yüzerek geçmez olmaz. Düşünmüşler, taşınmışlar ve köye bir köprü yapmayı akıl etmişler. Peki biz neden akıl edemiyoruz? Allah Allah, dedik ya muhtar, bizim köyde dere yok. Aynı şeyi söyleyip durma hocam, anladık. Dere yok. ama koskoca köyde köprü yapacak yer de mi yok yani? Ah yahu muhtar, şimdi kala kala köprüye mi kaldık? İyi ama hocam, köprüsüzlük bize yakışıyor mu? Yahu muhtar da şaşırdı. Bazen aklı böyle bir yere gelir, zınk diye takılır kalır. Çamura saplanmış eşek gibi, dert desen gitmez. Senin dediğini anlıyorum hocam da. Köprü olsa şu köyümüze yakışmaz mı diyor. Oğlum saf dil. Şimdi konuşmanın sırası geldi. Niye konuşmuyorsun? Konuşma var lüzum yok hocam. Muhtarım benim yerime saçmalıyor. Ey canım, köprü istemezseniz ben de vazgeçerim, olur biter. İyilik olsun diye söylemiştik. İyilik olsun diye kuru toprağa köprü yapılır mı muhtar? Kuru toprağa köprü yapılır mı? Önce toprağı ıslayacaksın, sonra köprü yapacaksın. Ama şimdilik vazgeçtim ha. İleride bakarsın bol yağmur yağar, her taraftan sular akar. Allah bize de bir dere verir, o zaman köprüyü yaparız. Tabii muhtar, köprünün altından su akarsa herkes üstünden geçer. Altından su geçmeyen köprüden kim geçer? Ben geçerim. Tabii, böyle saf dil gibi saf akıllılar geçer.